أيها الذين آمنوا، أي لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخون اللہ، مت خیانت کرو اللہ سے، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وتخونوا اماناتکم اور مت خیانت کرو آپس کی امانتوں میں، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو. مراد اس سے کیا ہے؟ جلوت میں بھی اللہ کے اطاعت گزار بنو اور خلوت میں بھی، چھپ کر بھی اللہ کی نافرمانی سے بچو اور ظاہر میں بھی. یعنی اللہ سے خیانت نہ کرو سے مراد کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرو، جلوت میں بھی خلوت میں بھی. اور معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض تم پر عائد کیے ہیں ان میں کوتاہی نہ کرو، کمی نہ کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کیا ہے جس سے منع کیا گیا ہے؟ کہ جن باتوں پر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، آپ سے عہد کیا ہے، اس عہد کو نہ توڑا جائے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پالیسی تھی کفار سے متعلق، اس کو ظاہر نہ کیا جائے. یعنی آپ کے ساتھیوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ آپ کی باتوں، راز اور امانات کو محفوظ رکھیں، حفاظت سے رکھیں، بہت احتیاط سے کام لیں، کوئی جنگی تدبیر، کوئی آپ کے فیصلے، اقدامات اشارتاً یا کنایتاً دشمنوں کو اس سے آگاہ نہ کریں، کیونکہ جنگی حالات تھے نا. اور پھر آپس کی امانات کی خیانت نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر خطبوں میں ایک حدیث بار بار دہرائی، وہ کیا تھی؟ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے پاس امانت کا پاس نہیں، اس کا دین نہیں جس کے پاس عہد کی پاسداری نہیں. آپس کی امانتوں میں کون سی امانتیں؟ یعنی ایک دوسرے سے کیے ہوئے عہد معاہدے اور وہ تمام تر ذمہ داریاں جو کسی انسان پر عائد کی گئی ہوں. عہد معاہدے کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو عام عہد معاہدے ہیں، وعدے وعید جو ہم لوگوں سے کرتے ہیں. دوسرے خاص بھی ہوتے ہیں، مثلا نکاح ایک کانٹریکٹ ہے. اب شادی کے بعد ایک عورت یا مرد جو ہے وہ خیانت نہ کرے دوسرے کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ. پھر اسی طرح نگاہوں کی خیانت بھی ہوتی. امانتوں میں خیانت کیا ہوتی ہے؟ وہ تمام ذمہ داریاں، یعنی امانت سے مراد صرف کسی کے پیسے رکھ کے اس میں خیانت کرنا نہیں، بلکہ تمام تر ذمہ داریاں مراد ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے. اب حیرت کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قلت کا اور خوف کا اور بے سکونی کا ذکر کر کے پھر جب ان کے حالات کو بدلا تو شکر گزاری کا حکم دیا، اور ساتھ ہی کس چیز سے منع کیا؟ خیانت سے منع کیا. تو شکر گزار شخص خیانت نہیں کرتا. مثلا اس کو چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھیں، ایک شخص اس کے پاس نوکری نہیں ہے، وہ بڑی منت ترلا کر کے کہیں سے نوکری لیتا ہے. اب مالک جس نے اس کو نوکری دی اسی کے گھر میں چوری شروع کر دے، یہ شکر گزاری تو نہ ہوئی نا. کسی سے سفارش کرواتا ہے، اب جس سے سفارش کرائی اسی کے خلاف کو مہاگرائی شروع کر دے، تو یہ سب چیزیں خیانت میں شامل ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ سب یہاں پر آئے، یہ اللہ کا انعام ہے مجھ پر بھی آپ پر بھی کہ ہم سب کو ملائے اور ہم اللہ کی کتاب پر جمع. اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے اس کام میں خیانت نہ برتیں. میری خیانت کیا ہو سکتی ہے؟ کہ میں اپنے پڑھانے میں حق ادا نہ کروں، بات کچھ لکھی ہے کچھ اور بتاؤں، اس کو صحیح طور پر پڑھ کے نہ آؤں، تیاری نہ کروں، ذمہ داری نہ نبھاؤں، بس ٹال مٹول کروں یا آ کے بات چیت کر کے گپ شپ لگا کے چلے جاؤں اور کہوں اچھا گھر میں جا کے خود ہی پڑھ لیں. اسی طرح آپ کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی؟ آپ سنجیدگی کے ساتھ جو کچھ دیا جا رہا ہے اس کو لیں، جو کہا جا رہا ہے اس کو مانیں. اسی طرح پڑھنے پڑھانے کے علاوہ بھی جو لوگ یہاں پر جس طرح بھی کام کرتے ہیں، ان کو جو بھی کوئی ذمہ داری سپرد کی جاتی اس کو پوری طرح نبھائیں.

کہ وہ اپنے مال اور اولاد کے بارے میں کیا سوچ اور رویہ رکھتا ہے. لکھی, کیا میں اپنے مال اور اولاد کو اپنے لیے اجر عظیم کا ذریعہ بنا رہی ہوں یا اپنی ہلاکت کا سبب؟ کیونکہ قیامت کے دن کچھ لوگ اٹھیں گے جو بڑی نیکیاں لے کر جائیں گے, لیکن ان کو بتایا جائے گا تمہاری اولاد تمہاری ساری نیکیاں کھا گئی. پھر فرمایا, یا ایہا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ان تتقوا اللہ, اگر تم اللہ سے ڈرو گے, یجعل لکم فرقانن, تو بنا دے گا تمہارے لیے فرقان. فرقان کیا چیز ہوتی؟ فرقان کا لفظ سیر قاف سے فرق کرنا, تمہارے اندر فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا. کس چیز کو فرق کرنے کی؟ اچھائی اور برائی کو, نیکی اور بدی کو. یعنی اگر تمہارے اندر تقویٰ ہوا تو اس کی بدولت تمہارے دل روشن ہوں گے, بصیرت تیز تر ہوگی, ہدایت کا راستہ واضح ہوگا. اور کیا ملے گا تقویٰ کی وجہ سے؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا. یعنی دل اچھا ہے نا, تو عملی طور پر اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور تم کو بخش دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. سورۃ الحدید میں بھی آتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتی, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو تم کو اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا, اور تمہارے لیے ایک ایسا نور بنا دے گا, تَمْشُونَ بِهِ, جس کے ساتھ تم چلو گے. یعنی تمہیں ایک خاص نور اور روشنی عطا کرے گا جس کے ساتھ ساتھ تم زندگی کا سفر طے کرو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور اللہ تم کو بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ, وہ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ یعنی یہاں کہا گیا نا فرقانن, اور سورۃ الحدید کی آیت نمبر 28 میں کیا کہا گیا؟ یجعل لکم نورا تمشون بہ, اور وہاں بھی وہ یغفر لکم آتا ہے. لیکن یہ سب کب ملتا ہے انسان کو؟ یہ نور کب نصیب ہوتا ہے؟ یہ فرقان کب حاصل ہوتا ہے؟ اب دیکھیے کہ آپ ہر وقت ایک ایسی کیفیت میں نہیں رہتے کہ یہ کروں کہ نہ کروں, یہ ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ صحیح ہے کہ نہیں, مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ ڈیسیژن نہیں لے پاتے. کس شخص کے لیے یہ ڈیسیژن آسان ہو جاتے ہیں؟ جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے, وہ دل مطمئن کے ساتھ فیصلے کرتا چلا جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو سجھاتا چلا جاتا ہے, راہ دکھاتا چلا جاتا ہے. یہ لگتا ہے انگلی پکڑ کے راستہ دکھا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے. بات یہ ہے کہ ہم تو اپنے ایک منٹ بعد کو بھی نہیں جانتے. اس وقت اگر آپ یہ سوچیں کہ 5 منٹ بعد کیا ہونے والا ہے, کچھ پتا آپ؟ ٹوٹل ڈارکنیس ہے نا فیوچر کے بارے میں, مکمل اندھیرا ہے. اگر اتنے نیئر فیوچر کے بارے میں اندھیرا ہے تو پھر آگے تو کچھ پتا نہیں. ہر انسان اس کشمکش سے ضرور گزرتا ہے, اور خصوصاً جب زندگی میں اہم فیصلے کرنے ہوتے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. کبھی انسان پر امید ہوتا ہے اور کبھی دوسرے لمحے وہ ایک ڈیپ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ایسے میں جو چیز انسان کو تھامتی ہے اور جو چیز انسان کو بہتر فیصلے کرواتی ہے وہ اللہ کا تقویٰ ہے. اندر جھانک کے دیکھو, جو بھی کرنے جا رہے ہیں اس نے یہ سوچا ہے کہ وہ راضی ہے یا نہیں؟ اور جب یہ معیار ہو جائے گا تو فیصلے خود بخود درست ہونے لگیں گے. اور اگر غلطی ہو بھی گئی اس کے باوجود, نیت کی درستگی کے ساتھ کہیں اوپر نیچے ہو بھی گیا, یغفر لکم, قابل معافی ہے, یہ وہ دل دیکھتا ہے نا. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم دوسرے کو معافی نہ کریں.